Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu ve selam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok büyük bir gecede bulunuyoruz. Bu mübarek gece terviye gecesidir. Zülhicce-i Şerife'nin ilk 10 gecesinin son 3 gecesinin başıdır ve bu mübarek geceleri ihya kuvvetle müstehaptır. Maalesef insanlar bundan gafildirler. Yarınki gece Arafa gecesidir. Aynı bu kuvvettedir. Daha da fazlası var. Eksiği yok. Ondan sonraki gece sohbet olacak inşallah. Hem de bayram gecesi namazı var. Onu kılacağız burada yine inşallah. Saat 7.30'dan sonra. Sohbet yine 8.30'da başlar. Fakat biz 7.30'da yatsı ve bayram gecesi namazı var. Onu ihya edeceğiz inşallah. Ve bayram gecesi de senede iki bayram gecesi kuvvetle ibadeti müstehap olan gecelerdendir. Bu mübarek gecelerde maalesef insanlar hiçbir faziletten haberdar değildirler. Ancak bu sohbetleri dinleyenler bu fazileti idrak ediyorlar. Söylediğimiz zikirlerle beraber, oruçlarla, ibadetlerle bu günlerin, gecelerin sevabını alıyorlar. Düşünsenize ki Allah-u Teala hac ibadetini hangi günlere koydu? Bu günlere koydu. Senenin günlerinin hiçbirinde hac yapılabilir mi? Yapılamaz. Allah'ın indinde en faziletli günler şu günler. Ondan dolayı Rabbimiz Tebareke ve Teala kapat da şunu açın. O beni vuruyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri inşallah bizleri bu mübarek gecelerin ihyasına muvaffak kılar. Gafil geçirenlerden olmaktan muhafaza eder. Şimdi radyolardan bizi dinleyenler, bak neler anlatacağız. İnternet başında dinleyenler, sadece kendiniz yiyip doymayın. İnsanlara acıyın. Bu insanların haberi yok. Bunlar senede bir kere geliyor. Bugünler bir daha bir seneye kadar yok. Bir daha seneye de hangimiz sağ hangimiz yok. Bu belli değil. Yani çok büyük zarar var. Çok büyük kayıp var. Bir insanların evleri, ocakları yanmaktan beter. Dükkanları yıkılmaktan beter. Arabaları kaçırılmaktan, çalınmaktan beter. Her bir türlü zarardan beter. Ahiret kaybı var. Çok büyük sevap kaybı var. Ya Ebu Ali Dekkak Hazretleri Kaddesallahu aleyhi ve sellem Efendi Hazretlerinden çok dinlemiştim. Mana aleminde görüldü vefatından sonra. Ona Dekkak, yani kapı döven demek. Dediler Efendi Hazretleri ne haldesiniz, nasılsınız? Dedi ki çok iyiyim ama ahirette hep dünyada kaçıranları düşünüyorum, kaybedenleri düşünüyorum. Onun için şimdi bir fırsat olsa da Allah-u Teala bana tekrar hayata beni döndürse ne yaparım? Sorsanız ne yaparım diyor. Bu milletin kapısını tek tek gider vururum. Efendim döverim kapıya, çalarım. Adam da açar, kimsin, nesin diye bana sorar. Ben de ona derim ki neyi kaybettiğinin farkında mısın? Ondan sonra öbür kapıya, ondan sonra öbür kapıya çok konuşmama vakit yok çünkü herkesi böyle dolaşırım diyor. Neyi kaçırıyorsun farkında mısın? Çok büyük bir sevaplar kaçırılıyor bu gecelerde. Şimdi onun için en büyük ibadetlerden biri ne dedikse ilim meclisinde bulunmaktır. Bu geceyi bu mecliste bulunanlar tesbih namazı kılamasa bile ilim meclisinde bulunmak başlı başına ihyadır. Tesbih namazının çok büyük fazileti var söyledik. İnşallah bundan sonra niyet edelim. Şimdi Zilhicce'nin kaçındayız? Yani 7. Şam günü. Bundan sonra niyet edelim. Muharrem-i Şerif Hicri yılbaşı geliyor. Bundan sonraki ay Hicri yılbaşımız geliyor. Şöyle yapalım. Gökteki ay sayısı takvimde yazıyor yani. Mesela Zilhicce gökteki ay Muharrem. Onun ilk cuma geceleri saat 7.30'da yatsıdan sonra tesbih namazı kılalım. Her ayda bir kere. Bunu kendiniz hesabına bakın. Bana da hatırlatırsınız ama niye göre yapalım onu? Yeni ayın ilk cuma geceleri kılalım. Çünkü çok günah biriktiriyoruz. Yani aylar oldu kılmadığımız diyelim. Bu biriken bu kadar günah efendim üst üste gelirse insan ocağını batırır. Ondan sonra şimdi kıldık işte geriyi sıfırladık ama kılamadan da ölebilirdik. Onun için bu işi bu kadar 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 seneye geciktirmeyelim. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Ne buyurdu amcası Abbas'a? Sana hediye yapacağım, ikram yapacağım sana. Efendim işte bu namazı öğretti. Ondan sonra ne buyurdu? Bunu kıldığın zaman eski, yeni, küçük, büyük. Büyük günah ne demek ya? Büyük günah, beş vakit namaz bile diyor, büyük günahlardan sakınma şartıyla aralarını temizler. Salavatül hams vel cuma ila illel cuma. Cuma namazı, cuma arasını temizlerken ve Ramazan ile Ramazan arasını siler süpürürken vel hac ile hac, bir hac diğer hac arasını vel umra ile umra, bir ömre diğer ömre arası diyelim 40-50 sene arayla da olsa mükeffiratun ma beynehun, aradaki günahları sildirirler ama idestünübetil kebair, büyük günahlardan sakınılmak şartıyla diyor. Onlarda bile büyük günahları kenara koyuyor. Ama tesbih namazında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Tirmizi'de geçer bu hadis. Nafile namazlar hakkındaki en sahih hadis tesbih namazı hakkında varittir. Ne buyuruyor? Günahlarının küçüğünü de affeder, büyüğünü de affeder. Gizlisini de affeder, açık yaptıklarını da affeder. Kasıtlı yaptıklarını da affeder, hatayla yaptıklarını da affeder. Eskisini de affeder, yenisini de affeder. Amca bunu her gün kıl. Kılamadın haftada bir kıl. Kılamadın ayda bir. Kılamadın yılda bir kıl. Kılamadın ömründe bir kere kıl. Ama bu işin yani ortası ayda bir. Haftada bir de olur ama hiç olmasa ayda bir kılınmalıdır ki bu fazilete erişilsin. Bu günahlar dökülsün. Çünkü bütün belalar günahlardan geliyor. Günah af oldu mu hastalık da kalmaz. Fakirlik de kalmaz. Evdeki huzursuzluk da kalmaz. Eşler arasında. Çoluk çocuğun itaatsizliği de kalmaz. Yani ne bela varsa kalkar. Tesbih namazı cennet kapılarından bir kapıdır. Cennete girmek isteyen bu namaza devam etsin. Rivayetler böyle. Şimdi onun için bu gece nasip oldu diyelim. Ama biz hangi gecelerdeyiz diye evvelce konuştuk. Şimdi onun için radyoların, internetlerin başındakiler diğerlerine haber etsinler. Biz burada konuşuyoruz, dinliyoruz. Bunu beceremiyoruz ama mesaj atılıyor falan. Ben zaten o işi beceremiyorum. Birbirine telefon etsinler, mesaj atsınlar. İşte efendim şudur budur. O internetlerde dolaşanlar birbirini bilirler. Birbirlerinde adresleri var, bilmem nesi var. Ona tık mık ediyorlar bir şeyler. Oradan ses geliyor takur tukur falan. O da ne oluyor diyor falan. Aa benim falan araba şey etti, not bırakmış falan. Böyle bir şeyler bilir onlar o işin uyanıklığını. Haber versinler, hemen buraya dönsünler. Ders dinlesinler. Kaçırmasınlar ya. Ne yani bizim ne karımız var onlar dinlese, ne karımız var? Para mı alıyoruz dinleyen başına? Mübarek adam, kaçırmasınlar ahireti. Gidiyor bu dünya işte, bitiyor. Şimdi şu mübarek gecelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kitabından okuyorum. O kimden duydu? Şeyh Ebu'l Berekat Hazretleri, o Şerif Ebu Abdullah Muhammed Hazretleri, o Ali bin Muhammed Hazretleri, o Yahya bin Mehdi Hazretleri, o Hişam bin Urve'den, o babasından, o Ayşe'den radıyallahu anh'a bak. Ne yapıyor? Görüyorsun. Ben ondan, o ondan, o ondan kimden duydukları ravilerin adını sayıyorlar bunlar. Men ehya leyleten min leyali aşri zilhicce. Kim diyor Zilhicce ayının 10 gecelerinden bir geceyi, bir geceyi bile. Mesela dünkü gece de öyleydi, evvelsi gece. Ben hep anlatıyordum. Bu gecelerin hepsi Tirmizi hadisinde geçiyor dedim size. Ya'dilu kullu leyleti min abi kıyam leyletil kadir. Kadir gecesi ibadetle ayakta durmak nedir? Diyor ki Kadir gecesinde bir ayet okumak başka gün günlerde hatim yapmaktan üstündür. Kadir gecesi bir ayet okuyan öbür gün hatim yapandan üstündür. Şimdi bu gecelerin her biri nereye denktir? Kadir gecesine denktir. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanıdır. Fazlası yok, eksiği yok. Denktir. Bu 10 gecenin hepsi. Bunlardan bir gece ihya eden فَكَنَّمَ عَبَدَ اللّٰهِ عِبَادَةَ مَنْ حَجَّ وَعَتَّمَرْ طُولَ سَنَةِ. Şimdi millet hacca gitti. Hacca gitti. Senenin her zamanda da ömre devam ediyor. Bu kadar hac yapan, ömre yapan. Şimdi hacda da kıran haccı yapsa ömre yapacak. Temettü haccı yapsa ömre yapacak. Ancak haccı ifratta ömre yok. O da tabii hac bittikten sonra o da mikata gider gelir. O da haccı bitirince o da ömre yapacak. Bu kadar milyonlarca insan hac yapacak. Bunların ömrelerini hesap ettiğim vakit kaç milyonlarca ömre ediyor. Diyor ki hac ve bir sene boyunca hac ve ömre yapanların ibadeti neyse bu mübarek 10 geceden birini ihya edenin ibadeti hepsininkine denktir. Böyle bir şey bu ya. Yani çok acı, hele ki bu son üç geceye geldik. Ve men sâme fiyâ yevmen, bir gün oruç tutsa, ki yarın terbiye gününün orucu, fazileti hakkında bu kadar hadis-i şerif varittir. Size biz ne dedik? Savmu yevmi terbiye, terbiye günü, yarınki gün orucu nedir? Kefaratü sene, bir senelik günahlara kefarettir. E hoca efendi, bir senelik günahlar kefaret oluyor. Bir de Arafe'yi niye tutuyoruz ya? Arafe'yi tuttum mu iki senelik, ne olacak? Fazladan fazladan birikim oluyor. Ama olsun da, mesele şudur, delik açılır, gedik açılır, torba delinir, tutturamazsın abdesti, günah yaparsın, bozdurursun, kul hakkına girersin, ona gider, buna gider, iflas edersin, ahiret iflasından bahsediyorum, fazla bulunsun. Ama kitapta diyor ki, yani İslam'da çözüm mü yok? O bir senelik günah kefarettir, bu taraftan iki senelik, beş senelik, oho! Bu bir senenin içinde on senelik günah mı yapacağım ya, bu kadar kefarete ne lüzum var? Diyor ki, eğer diyor günahlarını sildirdikten sonra bir sene geri bir sene ileri, mesela Sahih-i Müslim hadisinde Arefe gününün orucu hakkında savmu yevmi arafe, Arefe gününün orucu yükeffiru senetel madiye ve senetel bakiye, geçen seneyi de sildiriyor, gelecek bundan sonraki seneye Arefe'ye kadarki günahı da, yapmadığın günahı da sildiriyor. Yani Arefe gününün orucu, yani perşembe. Bu sene için konuşuyorum ha. Şimdi bu kasetleri veriyorlar sonra radyoya. İçinde de bakmıyorlar. Bir daha sene yine veriyor. Bir daha sene Arefe salı oluyor. Bu laf orada çıkıyor. Adam da diyor Arefe perşembeymiş diye bayram günü tutacak ya. Ya kardeşim, saflık etmeyin. Bu radyocular da saflık etmesin. Onu verirken ona dikkat etsin. Ve lakin ben her zaman için bunu söyleyeyim. Ben bu sene için konuşuyorum. Anlatabiliyor muyum? Seneye bunu bantı bir yerde verseler bilmem ne, o ben perşembe diyorum diye perşembe olmaz ki Arefe. Bu sene böyle. Şimdi bunların günahları bittikten sonra adamın fazladan kefaret olan seneler, müjdeler ne olur diyor? Ne olur diyor? Onlar da sevaba dönüşür. Günah sildirecek günah kalmadıysa sevap olarak deftere geçer diyor. Yani zayiat var mı? E benim zaten bir senelik günahım var. Bir senede beş senelik nasıl günah yapacağım? Bunu da terbiye günü yarın siliyor. Ondan sonra ikide bir hoca oruçtan bahsediyor. Her gün oruç ya. Bu ne kadar fazilet var ama günahım kalmadı ki zaten bir sene kefaret olsa. Ama o zaman da sevaba geçer. Ne zorun var, ne zararım var. Şimdi ne buyuruyor? Efendim, yani terbiye gününün orucu hakkında fazilet çok. Yani yarınki günün orucu hakkında, ibadetleri hakkında. Bakalım bir hadis-i şerif daha burada var. Men sâme yevme yevme terbiye. Terbiye günü oruç tutsa bir adam yarın. Niye terbiye dendi? Terbiye reviyeden gelir. Reviye düşünmek demek Arapçada. Bu niye düşünmek oldu bu gecenin adı? Yarınki günün adı da o gün oldu. Geceye tabi isim aldı. İbrahim Aleyhisselam bu gece rüyasında ne gördü? Oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördü. Peygamberlerin rüyası da ne demek? Vahiy demek. Bizim gibi değil. Biz şimdi görsek ki rüyamızda, aa ne oldu? Evi Allah'ın yoluna harcadım, evi sattım, parayı verdim talebelere. Böyle bir rüya görsek sabaha kalkarız, solumuza tükürürüz üç kere. Euzü billahi mineşşeytan. Bir tane evimiz var, bunu da satıp millete yedireceğiz. Enayi miyiz kardeşim? Nedir bu? Şeytani bir rüyadır. Şimdi peygamberin öyle deme lüksü yok. Ru'yel enbiya vahyun, peygamberlerin rüyası vahiydir. Bu sefer ne gördü? Oğlunu kesiyor ya. Ne olacak bu? Gerçekleşecek. E ne yapması lazım? İşte bu şimdi çok pahalı bir iş. Yani insanı öldürmek de günah, biliyor musun? Normal olsa İbrahim Aleyhisselam her şeyi verir zaten. Zaten vermiş. Canını malını hepsini. Perşembe gecesi anlatacağız. İbrahim Aleyhisselam gecesidir. Bayram gecesi. O bu kurban ondan geliyor. O gece inşallah çok güzel sohbet olur. Belki radyodan da bilmiyorum, müsait olurlarsa canlı verirler mi vermezler mi onu bilmiyorum. İlanları takip edersiniz. Bayram gecesi olmak münasebetiyle. Şimdi o rüyadan uyandı, çok düşündü. Niye düşünmesi lazım? Acaba şeytan karışma payı var mı diye. Ertesi günde hiç kimse, herkes geliyor gidiyor yanına, bakıyorlar ki öyle düşünüyor. Niye? Ya bu oğlumu kesecek, kimseye de bir şey diyemiyor. Hacer anamıza bir şey diyemiyor, çocuğa bir şey diyemiyor ama o düşünce onu kapladığı için bu gecenin ve yarın adı ne oldu? Düşünce gecesi. Yani çok tefekküre sebep oldu bu rüya. Ha ondan sonra yarınki gecenin adı Arafe, gününün adı da Arafe. Onda iki manası var. Tabi Arafat'a Arafe dendi. Adem Aleyhisselam, Havva annemiz cennetten indikleri zaman biri Hindistan'ın Serendip adasına, Havva annemiz Cidde'ye, Cidde zaten Cedde nene demektir. Büyük nenemiz orada yatıyor, Havva annemiz. Cidde'ye indi. Yani dünyada iki insan var, onların da arasında binlerce kilometre var. Bu iki insan, Cebrail Aleyhisselam bir ona gidiyor, bir ona geliyor, onların ihtiyaçlarını görüyor ama tek başına kaldılar. Ondan sonra Allah'ın imtihanı, Adem Aleyhisselam işte Serendip'ten çok yalvardı. Ya Rabbi bana bir arşı tavaf eden melekleri seyrediyordum. Şimdi ben bana da öyle bir beyt tayin et de ben de orayı tavaf edeyim, sana sığınayım diye. İşte Kabe-i Muazzama yapmak üzere Mekke'ye geldiği vakitte, ya tabi onun boyu da uzun, ayakları ona göre yer altından dürüldü. Onlar mucizeler zuhur eder peygamberler hakkında. Böylece geldi. Arafat denen mübarek Cebelur Rahme, rahmet dağıdır. O dağın orada buluştular ve birbirine, aa Adem sen misin? Aa Havva sen misin? Bir rivayet 300 sene. 300 sene ya. Bu yalnızlık. En az rivayet 100 sene. En az rivayet. Birbirini görüp de tanımak kolay bir şey değil. Ondan sonra, onun için Arafe tanımaktan geldi. Arapçada Arafe tanıdı demek. Arafat, o tanışma yeri buluş. Çok rivayetler var ama ben size bir tanesini söylüyorum. Kuvvetli görüş. Onun için ona Arafe'den. Şimdi terviye gününde oruç tutana Ata'allahu sevabe Eyyub Aleyhisselam ala bela. Eyyub Aleyhisselam ne kadar bela çekti. Kur'an-ı Kerim'de ne güzel kuldur. Biz onu sabredici bulduk. Artık onun kıssası uzun. Çok büyük bela çekti. O belasından ne sevap aldıysa terviye günü oruç tutan o sevabı alır. Efendim. Ve men sâme yevme arafe. Peki Arafe günü oruç tutarsa, yani Perşembe'yi, Ahtavullahu sevâben misle sevâbi İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam'a ne mükafat verildiyse ona da onu verir diyor. Allah Allah. Bu bir hadis-i şeriftir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerif. Men sâme arafe. Arafe günü oruç tutsa en kuvvetli oruç Arafe günü orucu. Yani fazilet bakımından. Aşura günü de çok. Yani onlar işte başa baş gelir. Fakat Aşure kaç, nereye kefarettir? Bir seneye kefarettir. Arafe nereye kefarettir? Aşure kimin orucudur? Musa Aleyhisselam'ın orucudur. Efendimizin olduğu zaman da ne olur? Katlamalı olur. Efendimizin orucu ne gün? Arafe gün. İslam ne gün tamamlandı? He? Veda haccında. Arafe günü ne güne geldi? Cuma gününe. Veda haccının Arafe günü ne güne geldi Efendimiz hac yaparken? Cuma'ya. Cuma olduğu zaman ne olur? Haccı ekber. Ne demek? 70 haçtan üstün olur. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Veda'nü minallahi ve rasulü ile nâs yevmel haccil ekberi. En büyük hac günü. Niye en büyük hac oldu? Tabi Muhammed Mustafa bir kere hac yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Onun haccı en büyük hac oldu ama bir de Cuma'ya rastlamasından bayram oldu. Çifte bayram. Hem Cuma hem Kurban Bayramı. Evet. Allah-u Teala orada ne inzal etti? Ayet-i Kerime olarak Estağfirullah. El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radıytu lekumul islame dina. Bugün dininizi kemale erdirdim. Nimetimi sizin üzerinize tamamladım. İslam'ı din olarak sevdim, seçtim, size beğendim, verdim Allah buyuruyor. Artık ikmal ettiğinde herkes sevindi, Ebu Bekir ağlamaya başladı. Dediler bu sevinçli günde niye ağlıyorsun? E dedi, din tamamlandıysa Allah peygamberini alma zamanıdır dedi. O ince anlar. Sıddıktır o radıyallahu anh. Şimdi Efendimiz bu ayetten sonra veda haccından sonra ne kadar yaşadı? 80 gün kadar. Döndü Medine'ye vefat etti. Hal böyle olunca Arafe günü orucu kimin oldu? Muhammed Mustafa'nın oldu sallallahu aleyhi ve sellem. O günün fazileti bizim efendim dinimizin tamamlandığı gün. Allah'ımıza çok hamd etmemiz gerekiyor. Hamd neyle olur? Yiyerek olmaz. Oruç tutarsın, iftar edersin. Keteballahu aleyhi ve bi'adedi men sâme zâlik ve bi'adedi men lâ sûmû minel müslimîne sevâba. O gün oruç tutan ve tutmayan. Ne kadar Müslüman var? Müslüman başına bir sevap. Tutan tutmayan. Yani bir milyardan fazla Müslüman var şu anda. Ve yetbe'u seb'ûne elfe melekin ilel mevkif. Bu adam diyor Arafe günü oruç tutan mahşere çıktığı zaman 70 bin melek onun peşinde teşhi için böyle beraber gelirler. Oho, itibar orada ya. Burada başvekil olsan 50 korumadan fazla zor. Kaç arabaya sığacak? Ya mahşere çıkıyorsun, 70 bin melek peşinde görüyor. Bir de millet bakıyor, Firavun yerlerde sürünüyor. Nemrut yerlerde sürünüyor. Dünyanın kralları geçinenleri rezil vaziyette. Adam fakir, garip. Arafa günü oruç tutmuş, bir de çıktı 70 bin melek kaptı bunu götürüyor. Adamın zenginliğine bak, adamın mülküne, saltanatına bak. Alem orası arkadaşlar. Saltanat orada arkadaşlar. Zenginlik orada arkadaşlar. Bunun ne zengini ne fakiri. Toprağa kaç metre fazla? Hangisi fazla? Ve inde nasbil mizani minel mevkifi ila sırat. Mizanlar dikildiği zaman oradan sırata kadar yine 70 bin melek. Ve mine sırat ilel cennet. Sırattan nereye geçiş var? Cennete inşallah. Orada da yine 70 bin melek devam ediyorlar. Ve yübeşşirûnehu bi kulli hatvetin yehtûhâ merkûbuhu bi bişâretin cedîde. Evet. Her adım attıkları zaman biliyorsunuz buraklara biniyorlar. Bu kurbanlar bayram gecesi anlatacağım. Çok hadis var. Bu kurban kesiyorsunuz. Paraya da acımayın. Zaten etini de yiyorsunuz mübarek. Hak için kurban, küp için kavurma yapıyorsunuz yani. Zaten yemesi de helal yani bir de mübarek adam. Peki o bineğinin üstünde adım atılıyor. Her attığı adıma o melekler yeni bir müjde getiriyor. Her adımda yeni bir müjde. Her adımda. Müjde bitmez ki ahirette. Çok kazanç var. Bu Arafa gününün orucunda. Efendim yine hadis-i şerifte. Men sâmeye me arafa gafarallahu aleyhi ma tekaddem min zem ve ma teakhar. Arafa günü oruç tutsa Allah-u Teala geçmiş günahlarını da bağışlar, gelecek günahlarını da bağışlar. Allah Allah. Bu nedir? Evet. Ayşe anamızdan rivayet. Radıyallahu anha. İnne fil cenneti kusuran min dürrin ve yakutin ve zebercedin ve zehebin ve fiddah. Cennette köşkler var. İnciden. Köşkün tamamı inci. Öyle büyük inci, incinin içi oyma. Yani içi boş inci zaten makbuldür o. İçi boş, kubbesi inci tamamen. Koca kubbe yani öyle küçük küçük çadır değil. Büyük. Öyle inci dünyada daha yok. Nerede bulacaksın o kadar? Yapma bile. Yani suni bile, sınai bile yapamazsın. O kadar inci büyütemezsin. Sadefe nereden sığacak? İnciden, yakuttan, yakut biliyorsunuz. Taştır kırmızı. Zebercetten, o da dünyada var. Yeşil bir şey. Efendim, taşlar, kıymetli taşlar. Bunlar gramlı, dolarla bilmem ne kadar. Altından, altın aldı başını. Gidiyor. Yani dünyada. Şu kadar bir şey ne kadar? Pahalı. Allah. Bir külçe efendim şu kadar. Takoz, bilmem kaç, 56 milyon falan. Bir şey, 1000 lira mı şimdi, nedir bilmiyorum. Ve fiddatin, gümüşten. Gümüş pek para etmiyor zannediyorsun ama. Oo, hayır, şimdi o Osmanlı'dan kalma antika gümüşler var. Onlarda turalar var. Ya? Şimdi diyeceğim bir kabri şerifte var da gider orayı çalarlar ya. Ya Resulallah ben bu milletten korktum illallah. Her tarafı tura. Gümüş ama o gümüş kafesi samimi söyleyeyim bütçe yetmez. Ya kolay kolay bütçe yetmez. Gümüş diyorsun, gümüş çok kıymetli bir şeydir. Hele bir de tura olursa. E şimdi cennette köşkler var. İnciden, yakuttan, zebercetten, altından, gümüşten köşkler. Dedim ya Resulallah limeniye. Ya var var da kime kime? Kale limen sahmeye mi arafe? Arafe günü oruç tutanlara. Allah Allah. Ya Ayşe. Men asbaha saimeye mi arafe? Kim arafe günü oruca niyet kalkarsa, ama bu oruç tutup da namaz kılmayanlar var ya, buna aklım ermiyor benim. Ya mübarek insanlar, şimdi beni dinleyenlerde de değişik değişik insanlar var. Namaz kılmaz oruç tutar ha. Bir de kadınlar sakın ay halindeyseler sakın tutmasınlar ha. O sahtekar hocalara inanmayın siz. Hayız halinde kadın oruç tutar diyorlar. Nereden çıkmış öyle bir şey ya? 104 kitapta yok. Bunlar kitapsız konuşuyor. Bunları dinlemeyin siz. Hayız halinde kadın oruç tutamaz. Ama zikre devam kazanır. Kazanma diye bir şey yok. Hayız ne sayılıyor kadının? Hastalık değil mi? He? Hastalık sayılıyor. Peki ben şimdi oruç tutamıyorum. 7-8 insülin vurduğum için. Şekerim devamlı. Mesela ben şimdi evvelce tuttum. Şimdi hasta olduğu için veya kadın hastalığı veya erkek hastalığı tutamayacak bir durumu olsa Allah bu adamı mahrum eder mi? He? Bak şimdi. Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh rivayet ediyor. Kavle binti Hakim'den radıyallahu anh'a. Hadise bak. El merid zayfullah madem mefi maradı. Hasta adam diyor, hastalığı sürdüğü müddetçe Allah'ın misafiridir. Ben de epey 25 senedir misafirlikte kaldık yani. Rabbim razıysa biz de razıyız. Yurfa'u lehu kulle yevmin amelu seb'ine şehida. Yani bu hastalık derken öyle kırgınlık mırgınlık gibi değil. Yani insan oruç tutamayacak bir hastalık ne demektir? Kronik dedikleri ağır bir hastalık demektir yani. Şimdi oruç tutamamak ne demek? Bir adam. Şimdi ben hakikaten yarım adamım yani. Malul adamım. Nereden? Oruç, Ramazan'da oruç tutamazsa bir adam, bu adam nasıl sağlam olur? Mübarek adam. Bunu düşünsene sen o zaman. Peki, bu hasta adam, kadına da müjde olsun diye söylüyorum. Yani tutamıyor diye, tam hastalığım arefeye çattı, ne yapacağım? Ya üzülme. Çünkü diyor, 70 şehidin sevabı neyse, günlük ona o yazılır diyor. Feyni hafâ Allah'ın merazı. Hastalığından Allah şifa verirse, feyekrucu min zülûbî kevmevâtum mu? Günahlarından nasıl çıkar? Anası onu doğurduğu gün gibi tertemiz çıkar. Ve inkudu aleyh bilmem, eğer hasta kişiye ölümle hüküm verilip de o hastalıktan kurtulmadan ölürse edhaleul cennete bi gayri hisab. Allah onu hesaba tutmadan cennete sokar diyor. Bu hastalığın çok nimeti var bak. Hasta olmak istemiyoruz, afiyet istiyoruz. Ama hasta olduğumuz zaman da rıza gösteriyoruz. Bir de işte oruç tutamıyorum, şunu yapamıyorum. Efendim ondan aşağı kaldım, bundan geri kaldım. Ha, bir lüzum yok. Allah kimseyi kimseden aşağı etmemiş. Ona da başka taraftan veriyor canım. Kimse niye mahrum olsun? Onun için bunu herkes duysun. Şimdi efendim her kim oruçlu sabahlarsa kitapları getireceğim. Buralar doluyor. Kitaptan yer kalmıyor. O sayfaları çekiyorum. Anlıyor musunuz? Hoca böyle gazeteden şey küpür kesti zannetmeyin yani. Kitap yani Arapçadan ha. Fetihallahu aleyhi selâzîne bâben minel hayri. 30 tane hayır kapısı. Hayır ne demek? Allah'ın iyilikleri. Allah'ın iyilikleri ne demek? Bedenine gelir, malına gelir, çocuğuna gelir, hanımına gelir. Hayır kapıları. 30 hayır kapısı Arefe günü oruç tutana açılır. Ve eğlek anü selâzîne bâben mine şerri ve ondan 30 şer kapısını kapatır. Kaza, bela, hastalık, musibet, çocuğuna, eşine, dükkanına, komşuna, köyüne, anana, 30 şer kapısını ondan kapatır. Feyda eftara ve şeribel ma. Perşembe akşamı inşallah Arafe akşamında iftarda bizi de unutmayın. Yani yemeğe çağırın demek istemiyorum. Duadan. O anda suyu içer içmez diyor. İstiğfarolu kullu irkin fi cesedi. Vücudundaki bütün damarların hepsi bunu affet diye o kul için istiğfar ederler. Ya damarlar çalışıyor artık istiğfar. Çünkü o susuzluktan damarlar da susuz kalıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem su içtiği vakitte ne buyururdu? Ve susuzluk gitti. Ve betelletil uruk damarlar ıslandı. Ve sebetel ecru mükafat sabit oldu. İnşallah. Ramazan Risalesi'nde o dualar var iftarda. Onlar sırf Ramazan'a mı mahsus? Orada ne diyor? Oruçlu iftar ederken diyor. Ramazan demiyor. Mübarek adam. Ramazan Risalesi'ni koydunuz rafa. Kaldırdınız. İftar ediyorsunuz. Oruç tutuyorsunuz. Orada hatta bir dua dedim. Çoluk çocuğunuza öğretin diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü seviyor diyor. Ya azim ya azim ente ilâ ilâ ilâ gayruk. Kaçın sayfaydı? 370'lerdeydi. Ramazan kitabında. Bunları alın mübarek adam. Bu oruç iftarında mutlaka okuyacağınız dualar var. Bu deminki de onlardan biri. Sünnette varit olmuştur. Ümmü Seleme validemizden rivayet ediliyor. Ni'mel yevmu yevmu arafe. Ne güzel gündür Arafe günü. Yevmu hayrin ve bereke. Bütün hayırlar, bereketler ondan. Ve yevmu rahmetin ve mağfira. Rahmet ve mağfiret gündür. Ne demek? Af günü. Herkes hacılar Arafat'ta. Günahlar dökülüyor. Peki efendim şeytanın en kızgın olduğu gün, şeytanın en sıkıntılı, en öfkeli, en rezil, en zelil olduğu gün. Hangi gün? Ne buyuruyor Resulullah? Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. İnnallâhe teâlâ yanzur ilâ ibâdî yevme arafe. Allah Arafe günü kullarına şöyle bir bakar. rahmetiyle. فَلَا يَدَوَ عَدَنْ ف۪ي قَلْب۪ي مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْا۪يمَانِ اِلَّا غَفَرَ لَهُ. Kalbinde zerre kadar iman bulduğu herkese affeder. Perşembe gün. Çok zikir yapın, çok dua yapın. %100 kabul bu perşembe. Evet. Bunu İbn Ömer Hazretleri, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbn Ömer rivayet etti. Kimden? Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu çalışıyor mu ya? Ölü gibi ya. Bunu da şey yap. Hiçbir şey yok bundan. Peki. Gel bunları alın o zaman sırtına. Ben diyor, ona kim sordu bunu? İbn Ömer Hazretlerine. Nafi Hazretleri. Nafi ne demek? Onun ravisi demek. Yani İbn Ömer'den bu ilimleri bize alan, aktaran. Dedim ki linnâsî cemî'an evliyâ-i arafî. Ya bu Arafat'takilere mi bu müjde? Herkese mi? Yani çok heyecanlı bir soru ya. Ne buyurdu? Kâle bellinnâsî cemî'â. Bütün dünyadaki Müslümanlara. Arafa günü hepimize özel tecelli olacak inşallah. Evet. Cabir radıyallahu anh'tan rivayet. Hadis-i şerifte. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Mâ min yevmin ekteru itka minennâr min yevmi Arafa. Hacılar hakkında özel de müjdeler var. Arafat'ta bulunanlar hakkında. Arafa günü Allah cehennemden azat ettiği ve beraat verdiği kadar hiçbir gün ondan fazla azat yapmaz. Arafa günü. Talha bin Ubeydillah radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere Mâ ruye iblis yevmen. İblis mel'un hiçbir günde Hüve fî asgaru ve lâ ehkaru ve lâ edhadu ve lâ eghyadu minu fî yevmi Arafa. Arafa günü gözüktüğü kadar daha küçük, daha değersiz, daha kızgın, daha zelil durumda gözükmez. Niye? Allah'ın bütün günahları affetmek için mağfiret ve rahmetinin coştuğunu, taştığını görür. Onun bütün sermayesi biter, bir sene yaptırdıkları bir günde silinince bütün karları zarara geçer. Onun için çok üzülür, çok. Bir kişi af olsa şeytan çatlar ya. Allah Allah. Hiç istemez af olsun. Niye? Cehennemde arkadaş azalıyor. İlla ma râyeme Bedir. Ancak Bedir günü Ru'ye yevme Bedir, Bedir günü çok daha rezil oldu. Bir tek Arafa gününden başka en rezil olduğu bir gün daha var, Bedir günüdür. Evet. Dediler ya Resulallah ve ma ra'yemme Bedir. Bedir günü ne gördü de böyle oldu? Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem innehu ra'a Cibril'e yez'ul melâke. Cebrail'i gördü aleyhisselam, iblis görüyor. Cebrail aleyhisselam melekleri saf yapıyor, harp safına dizmiş. Onu görünce bitti bu iş dedi, zaten kaçtı gitti. İşte orada çok rezil oldu. Ondan sonra da her sene Arafa günü şeytan çok ezik bir durumda olur. İnşallah biz de onun gayzına, öfkesine, rezilliğine daha ilave katalım inşallah. Kendimizi Rabbimize zikre, ibadete adayalım o gün de inşallah. İzin veriyorlar mı size? Tatil oluyor mu? Yarım gün, varım gün. Oluyor mu yarım gün? O bayağı faydası var yarım günün. Ateşimiz çıktı deyin falan ama yalan yapmayın ya, öyle olmaz. Şimdi görüyor musun, yalan denir mi ya? Öyle iş yapmayın. Yarım günse yarım gün. O da faydadır çok. Evet. Ama yani maaşlı şeyle olursa günlük, gitmediğin gün maaşından kesilir. O tamam, o senin elinde. Gitmediğin gün maaş almıyorsan o da hak geçmez. O zaman hak geçmez. Çok ibadete ayrılması efendim münasip olan bir mübarek gündür. Ya. Yani öyle bir şey ki hadis-i şerifte diyor azamun nasi zemben men vekafe bi arafe fe zanne ennallah la yegfiru le. Bir kimse diyor Arafat vakfesinde durur da oradan döner de sonra hala Allah beni affetmiş midir acaba diye şüphe ederse bundan büyük günahkar yok diyor. Şimdi demin ne dedi? Bu müjde dedi bütün insanlara. Yani şimdi sadece Arafat'tan dönene göre anlamayalım mı? Bizim de imkanlarımız olsa gidecektik. Değil mi? Onun için Mevla bize oradakilerle beraber aynı ecri verecek inşallah. Bakın şimdi zaten hadis geldi. Ümmü Seleme annemizden. Femen sâmev Arafa gününde kim oruç tutarsa Cealallahu lehu nasiben fi sevabi men hadaral mevkife. Arafat vakfetinde bulunanların sevabı nedir? Topla koy buraya. Bu Arafa gününü oruç tutan diyor, oradan hissedardır. Onun orada nasibi var. Bu kadar. Oruç tutan. Hastalığından tutamayan da o zaman bir ekmek veya bir pide bir şey sadaka versin. Bir de bir duası var Recep Risalesi'nde. Recep Risalesi'nde ne diyor? Tutamayan mesela hastalıktan ne okuyor? Orada tesbih var. Sübhanellezî lâ enbeğî tesbihû illâ leh. Sübhanel azzil ekram. Sübhane men lebisel izze ve velev ehlun. Ben sayfaları unutabilirim. Ama Recep Risalesi'nde bu var. Mesela oruç tutamayan hastalığından o da o tesbihi yapsa aynı oruçludur. Bu kadar Allah kolay ediyor yani ama öbür türlü tutabilen için değil bu tabii. Ama tutabilen de bunu okusun. Niye? Çift dikiş. Bir de sadaka versin parası varsa. Üç dikiş. Üst üste efendim bağlasın işi yani. Ama kimse kimseden aşağı almaz. Ve ba'adevullahu minen nari seb'ine harifen. Arafa günü oruç tutan Allah ne yapar? 70 sene cehennemden ırak eder. 70 sene. Kabirden kalkar, cehenneme ne kadar mesafe kalır? 70 sene. 70 senelik yoldan yakına gelmez. Bak cehennemin yakınına en yakın gelse 70 sene. Bu nasıl girecek içine? Kurtuldu elhamdülillah. Evet. Ama bu bir günün orucuyla bu kadar sevap olur mu? Şaşırmayın, şüphelenmeyin. Velakin orucun da şartlarına riayet edin. Bu sadece yemekten içmekten cinsi ilişkiden kesilmekle bitmez. Bir de bunun ne var? Haramlardan sakınma boyutu var. Bir gün, bir gün. Yani hadis-i şerif Fazl İbni Abbas, Hazreti Abbas'ın oğlu Fazl. Kimin kardeşi? İbni Abbas'ın kardeşi. Bir de Şah-ı Zinde yatar Semerkant'te Kuzem İbni Abbas. Onu da ziyaret ediyoruz. Bunlar hep kardeştir. Bu da genç delikanlı, çok da yakışıklıdır yani. Kureyş, Ehl-i Beyt Efendimiz'in amcaoğlu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta devenin üstünde onu da terikesine almış arkasına. Fazıl, genç. Onunla beraberler. Ama bütün millet, yüz bini aşkın sahabe kırılıyor tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağında solunda. Yıkılıyor millet yani. Bir kere görelim işte biz. Fazıl da genç delikanlı kadınlara bakıyor yani. Kadınlara bakıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bakma da demiyor. Böyle mübarek eliyle yüzünü böyle yapıyor. Şimdi biliyorsunuz ihramda da kadınların yüzü açık olmak zorunda. Kadın yüzünü ne yapamıyor? Kapatıyor. Ancak terek yapar da üzerine sarkıtır da yüzüne değmezse falan idare eder. Öbür türlü yüz açık olmak zorundadır. E şimdi kadın da takvalık yapacağım diye buraya kadar örtüyor. Ya ihramın gidecek. Niye? Caiz değil. İhramda yüz açık olacak. Erkek bakmayacak. Kadın da bir çare bulacak. İşte öyle terek merek neyse. Öyle de erkeklere bakmayacak tabii. O caiz bir şey değil. Hocanın biri orada öyle bir laf etti. Tam indik şiddede bekliyoruz kalabalık efendi falan. Bir tane hoca demesin mi ki? Açsanıza yüzünüzü dedi bakmamız lazım. Aa kafayı mı yedi dedik bu hoca. Yaşlı da bir hocaydı. Ya kardeşim onun yüzünü açması lazım. Senin de kaçman lazım. Sen niye bakıyorsun ya? Aa ihramlı, o ihramlısın sen de ihramlısın. Kat kat yazılıyor. Neyse rastladığımız çok olaylar oluyor. Hayatımız hikaye dolmuş yani. Çok gezdik ya çok böyle her dakika bir şey rastlıyoruz. Bunun üzerine efendim şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun yüzünü böyle yapıyor. Hazreti Fadıl radıyallahu anh. O da, gençliği var o zaman. Sonra o buradan bakıyor. Bu Efendimiz böyle yapıyor. Baktı ki bu anlamıyor. Dedi ya gulam ey çocuk dedi. Hâdâ yevm. Bu Arafa günü. Bu öyle bir gün ki. Arkadaşlar bir gün be. İmsaktan iftara oruç tutsun tutmasın. Haramlardan sakınmak. Oruçsuza da farz. Bir gün ya. Yahu seneyi koyduk çuvala. Bir güne indirdik be ya. Bir gün ya. Nasıl sabredemeyeceğiz acaba? Ederiz inşallah. Şeytan da önümüze o gün tam bir işler çıkarır ha. Bela ya şimdi. Durur durur efendim. Kudurur. Gelir o gün. Efendim bir kadın gelir tokalaşmak ister. İş yerinde biz... Ne yapacaksın? İmtihana hazır ol. Bir gündür o. O bir gündür ki men hafiza fi lisanehu ve sem'ahu ve basarahu yevme arafe غُفِرَ لَهُ اِلَى عَرَفَ Yavrum dedi. Bugün de gözüne harama bakmamak için, diline gıybet, yalan, dedikodu, fuzuli laflar konuşmamak için, kulağına şarkı, türkü, haramlar, gıybet, dedikodu, iftiralar vesaire duyurmamak üzere. Kim sahip olursa bugünden bir daha sene bugüne kadar af oldu. Yok. Sizin içinizde bu kadar enayi yok. O bir günü herhalde zapt edeceksiniz yani. İnşallah öyle görüyorum şu anda. Kendimin de ne olacağım malum değil. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Bizim frenimiz tutmaz. Biz kendi elimize kalırsak bizim işimiz rast gitmez. Biz nefse uyarız. Bir anda biteriz yani. Onun için arkadaşlar. İnşallah Arafa gününde efendim faziletli amellere koşacağız ve bu mübarek geceyi de ihya edeceğiz ve şimdi yine bir hadis-i şerif. Enes radıyallahu anh'tan. Savmu külli yevmin min eyyamil aşri bi elfi yevm. 10 günlerin her bir günün orucu 1000 gündür. Bir gün 1000 gün yazılıyor. Ve yevmi arafe bi aşarati alaf. Arafa günün orucu 10.000 gündür. 10.000 gün. Koy buraya. Arafa 10.000 gündür. Bu oruca denktir. Ondan sonra yine hadis-i şerifte rivayet ediliyor. İza kâne yevm arafe. Arafa gün olduğu zaman neşerallahu rahmete. Allah rahmet kanatlarını açar. Tabi Allah'ımızın bir kanadı yok, eli yok, haşa. Rahmeti kaplar demektir. Feleyse min yevmin ekteru itkami. O günden fazla azat olan hiçbir gün olmaz. E artık inşallah bizden biri de azat olmamış kalmaz inşallah. Niye kalsın ya? Bu kadar gavur varken, ehli sünnet dışı zındık varken, bidat ehli zalim varken, biz ehli sünnet adamız, biz niye kalalım ya azat olmadan? Yazık olur bize ya. Bir çare arayalım bu işe, bir bahane arayalım bu işe ya. İnşallah. Ve men seelallahu teala fi yevm arafe haceten min havacid dünya vel ahire kadaha leh. Arafa günü dünya ve ahiret hangi hususta bir ihtiyacını Allah'a arz edip dilek dileyenin Allah muradını ihsan eder. O gün o işi görür. Dua yapmayı da bilmek lazım. Onun için tabi duaları var, zikirleri var. Ben size tabi öğretiyorum, söylüyorum. Ama siz tabi belki biraz tam anlayamayabilirsiniz. Ben size diyorum ki Kurban Risalesi'nin son, bak Abdülkadir Geylani burada önümde kitap, Hunye. O aldığım yerler. Burada mesela diyor Allah İsa Aleyhisselam'a 5 dua hediye etti. Bu 10 günlerde o duaları getirdi. Sen bu duaları yap bak. Aslında bunlar nedir? Zikir. La ilahe illallah, tevhü la şerike le, eşhedü en la ilahe illallah. Ama ne diyor? Bu duaları yap diyor. Ne demek anladın mı şimdi? La ilahe illallah ne demek? Allah'tan başka ilah yok demek. E hocam bu nasıl dua oluyor? Bir şey istemiyorsun ki burada. Bak anlamıyorsun. Şimdi Allah-u Teala hadisi kutsi'de buyuruyor ki men şegalevul Kur'anu ve zikri an meseleti. Buhari'dir bu. A'taytu eftale ma u'tissailin. Çok büyük bir iş. Bir adam oturdu sabahtan akşama kadar işte namaz kılıyor, şey ediyor. Arada bütün ya Rabbi şunu ver, ya Rabbi bunu ver, istiyor, istiyor, istiyor. İsteyebilir. Allah'ın kapısı açık, Allah yorulmaz. Celle şanuhu celle. Öbür adam da yanında oturmuş, hiçbir şey istemiyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Hadis-i kutsi buyuruyor. Kim Kur'an okuduğu için veya beni zikrettiği için benden bir şey istemeye fırsat bulamazsa, özel ihtiyaçlarını bana sunamazsa, bütün isteyenlere verdiğimden fazlasını ona veririm. Ne oldu? Zikir aynen dua oldu. Hatta duadan da üstün oldu. Neden? Şimdi bir var ki adam geliyor senden istiyor. Ne istiyor? İşte hani bana ekmek ver, peynir ver, zeytin ver, işte tavuk ver, koyun ver, bir şeyler. İstiyor, istiyor, istiyor. Elbise ver, şunu ver, bunu ver. Biri de var ki bir şey istemiyor diyor. Sen şöyle mübarek adamsın, şöyle iyi adamsın. Sen efendim çok cömert adamsın. Fakire bakarsın, yoksulu doyurursun, çıplığa giydirirsin falan. Hangisi daha tesir eder? Yani şimdi öbürü bıktırır. Hani Allah hakkında bıkmak söz konusu değil ama bizim hakkımızda konuşuyorum. Ama seni çok metheden adam Seni utandırır ya. Seni utandırır. Adam da bizi ne kadar iyi biliyor ya. Bir şey verelim artık. Ayıptır. Onun için şair ne demiş? Diyor ki اَذْكُرُ حَاجَتِي اَمْ قَدْ كَفَانِي سَنَاءُكَ اِنَّ شِيمَتَكَ الْحَيَاءُ. Onun için Arafat'ta diyor, mesela hadis-i şerif okuyorum sana. اَفْطَلُ دُعَائِي وَدُعَاءِ النَّب۪ينَ قَبْلِي يَوْمَ عَرَفَ. Arafa günü benim ve benden önce geçen bütün peygamberlerin, hep onlar da hac yaptı, Arafat'ta yaptıkları duanın en üstün dua hangisidir? La ilahe illallah vahdehu la şerike lehul mülkü ve lehul hamdü ve ala kulli şeyin kadir. Bu dua mıdır? Allah'tan başka ilah yok. O tektir, hiçbir ortağı yok. Mülk ona aittir, hamd ona mahsustur. Onun her şeye gücü yeter. Bu demek, burada senin bir isteğin oluyor mu özel? Olmuyor. Ama hadis ne diyor? En eftal dua budur. Ne demek? İşte bu duadır. O hadis-i şerifte ne diyor? Hayrud dua, duanın en hayırlısı kavlu la ilahe illallah. La ilahe illallah en hayırlı duadır. Niye? Ya Rabbi senden başka ilah yok. Ne demek bu? Bu demek ki benim başka gidecek yerim yok demektir. Kimden ne isteyeceğim? Herkes fakirdir. Anladınız mı? Duanın manası bu. Şimdi şair ne dedi? Diyor ki sana diyor isteğimi, hacetimi anlatayım mı? Yoksa seni övmem, met etmem yeterli olsun mu? Çünkü senin güzel huyun nedir? İsteyene, efendim seni met edene karşı onu memnun etmemekten utanmaktır. Madem senin ahlakında haya var, o zaman benim kendimi, hacetimi arz etmemdense seni met etsem daha iyidir. Ha, bu özel isteklerinizi istemeyin anlamına gelmez. Ama kuvvetli olarak neye ağırlık verin? Zikre ağırlık verin. Şimdi bir namazı var. Onu tarif edeceğim. Sonra zikirleri, yani ama terbiye günü çok önemli, yarınki günde de o zikirler var mı? Var. Bak ben size söyledim. Kaç kişi yapabildiniz 7 gündür? O 5 zikiri kaç kişi yapabildiniz bakalım genel olarak vaziyete? Yani çok az yani. Bu %1 etmiyor. Şimdi ama artık sizi koy vermem ha. Yarın başlıyor. 3 gün yapacaksınız. 3 gün kaldı ya. Siz zaten beleşçisiniz, en faziletli günde yapayım kurtarayım, 10 gün nasıl yapacağım düşünenleriniz çoktur. Ama şimdi nereye kaçacaksınız? Bu kaçırılır mı şimdi? Bu Kurban Risalesi'nin sonuna yazmak nasip oldu bunu. Çünkü öbür kitaplara da basamadık bunu. Çok evvelce basıldı, birkaç sene oldu. Kaçın sayfede? 122-123. 5 tane zikir. Kaç kere yapılıyor her biri? 100'er kere yapılıyor bak. Birinci zikri yapsa, yani duayı. Ey İsa diyor, bu duaları Zülhicce'nin 10 gününde yap. Birincisi, La ilahe illallah vahdehu la şerike le, lehul mülk ve lehul hamd, yuhyi ve yumiyt, biyedil hayr ve ala kulli şeyin kadir. Bunu yapsa ne olur? O gün adam Arafat'ta vakfede bile dursa, eğer bunu 100 kere yapmadıysa, bunu 100 kere yapan köyün dağın başında olsa, İstanbul'un göbeğinde olsa, o Arafat vakfesini yapandan üstün ameli çıkıyor Allah'ın huzuruna. Bu Bukhari hadisinde de var. 100 kere bu zikri okuyan diyor Bukhari'de, o gün ondan üstün kimse amel götüremez. Bu hadis ne demek? Yani Arafat vakfesi de dahil buna. O gün ondan üstün kimsenin ameli yoktur. Yani şimdi hacca gidemedin diye üzülüyorsun. Böyle bir şey de söylediğim zaman da, ya hoca efendi adam kaç bin dolar vermiş. Hele öyle 12 günlüğüne giden lüks giderse 12 bin euro. Şimdi ben bunun sevabını nasıl alayım? Niye sen sevabını alamazsın? İşte bak 100 kere bunu okusan eftal olur. Niye alamayacaksın? İkincisi eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le. İlahen vahiden samedel lem ettehiz sahibeten ve la evlede. Bunu yapsa efendim bu duayı efendim 100 kere okusa 1 milyon sevabı yazılır. 1 milyon günah silinip 10 bin derece cennette terfi verilir. Cennette bir derece ne demek ya? Üçüncü zikir yine efendim eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve yumiyt ve hayyul la yemut bi yedihil gayr ve ala kulli şeyin kadir. Bunu yapsa 100 kere 70 bin melek adama özel o kişiye inerler, ellerini efendim semaya kaldırırlar ve ya Rabbi buna rahmet et, feyiz yağdır, tecelli buyur diye o melekler duacı olurlar ona o gün. Ya Arafa günü Arafat'taki adam bile bunu yapmasa 70 bin melek ona gelir mi? Ya bak sana gelir. Oradaki yaparsa ne olur? O nurun ala nur olur. Ama oradakilerin de çoğuna bu anlatılıyor mu? Ya Onlar da orada Allah'ım ya Rabbim çok dünya kelamı konuşuyorlar. Çadırlarda bir görsem bir telaş. Yemek derdi, içmek derdi. Efendim o sıra yemek içmek ne getiriyor? Abdest bozmak getiriyor. Ondan sonra. Yani bir vakfeye bulacak geri kalan saatler boş konuşmakla geçirilir mi ya? Sıralı zikirde olunması lazım. Şuur verilmesi lazım. Şimdi farkında mısınız? Zikirlerin işte dördüncü zikir Hasbiyallahu ve kefa semiallahu limen dea lesevera Allah'a müddea bunu dese 100 kere hemen ağzından 100 kere bitse melek kapıyor alıyor Mevla'nın kabul ettiği makama getiriyor koyuyor o anda Allah-u Teala ona bir bakışla nazar ediyor özel bir tecelli yapıyor kimseye o anda onu yapmıyor ancak onu okuyana yapıyor o rahmet bakışını yaptığı zaman daha bir daha ebedi azap etmiyor çünkü özel tecelli geliyor onu okusa mesela fakat İlk üçünde fark ettiyseniz en az 300 kereye tekabül eder. Hep la ilahe illallah var mı? Vahdehu la şerike leh var mı? Dikkatinizi çekti. Niye? Hatta siz diyorsunuz ya bu buna çok benziyor. Hep aynı şeyleri mi söylüyoruz acaba? Ya sen ne evhamlı adamsın ya. O bir eşhedüden fark eder. Ama hepsinde ne var? La ilahe illallah vahdehu la şerike. Niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Efdalu ma kultu اَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِهِ فِي اَيَّامِ الْعَشَرِ 10 günlerde benim ve benden önce geçen bütün peygamberlerin söylediği bütün zikirlerin en faziletlisi La ilahe illallah vehdehu la şerike le. Bundan üstünü yoktur diyor. O ilerileri başka rivayetlerde var. Ama en kısası bile olsa bu en üstün zikir bunlardır. Şimdi bunu yadırgamayın. Musa aleyhisselam bir dua yapmış. Ya Rabbi kabul görmemiş. Sonra diyor ya Rabbi ben sana bir dua ettim. Kabul de görmedim. Bana bir şey öğret de onu dua yaptığım gibi kabul göreyim diyor. Allah-u Teala buyuruyor ya Musa idâ dekale yâmul aşır. Şimdi bunun mevsimi var. Zülhicce'nin 10 günleri geceleri girer girmez. Kul la ilahe illallah. Bir kere la ilahe illallah desen aklı hacetek işini göreceğim diyor. Başka zaman çatlasan olmaz. Musa aleyhisselam da diyor ki ya Rabbi küllü ibadike yekulün la ilahe illallah. Şimdi herkes la ilahe illallah diyor. Bana bir özel bir şey yok mu? Ben peygamberim ya. Hem ülül azim peygamberim, kitap sahibi. Bana özel bir zikir ver. Hani kimse bilmesin. Ne farkımız kaldı herkesten? Allah Allah. Musa aleyhisselam kıskançtır mübarek. Aleyhissalatu vesselam. Allah Teala buyuruyor. Ya Musa men kâle la ilahe illallah merraten. Bir kere la ilahe illallah söyleyen fi eyyamil aşır bu zilhiccenin 10 günlerinde. Şimdi ben onun için diyorum o 5 zikir kurban risalesinin sonunda. Bunu hayrınıza yarın dağıtın. Yarın dağıtırsanız en azından adam Arafe günü okuyabilir. Arafe günü okusa bir adam bunları ne kazandı sen de ortaksın. Kaç kişi kazandı sen de ortaksın. Mübarek insandır. İnsanlara iyilik yapın. Ben şimdi bunu söylüyorum ama nasıl ezberleyecek adam? Bunu 100 kere tekrar kafa karışır. İlla önünde olacak ki yani bir de birbirine benziyorlar. O benzediği için daha kafa karışıyor. Kitap önünde olacak yani. Yani bazı hafız adam, kuvvetli zikri yapan o başka. Ekseri insanlar bakmak zorundadır bunu. 100 kere de hep şaşırır ya. Hele 5.'si uzun yani. Bu ezberine kalmaz. Şimdi Allah Teala ne buyurdu? Bu 10 günde bir kere olsun la ilahe illallah söyleyen sen var ya kim söylersin? لَوْضَعَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرَضُونَ السَّبْعُ فِي كِفَ وَهَذِهِ الْكَلِمَةِ فِي كِفَ لَرَجَحَتْهُنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةِ 7 kat gökleri, 7 kat yerleri terazinin bir gözüne koysalar bu kelime-i tevhidi terazinin öbür gözüne konsalar hepsinden ağır gelecek bu. Ama bu zaten böyledir ama bu 10 günde olursa buna kat kat azamet gelir. Onun için bu 3 günde avanaklık etmemek üzere bu zikirleri yapacağız mı inşallah? Millete duyuracağız mı inşallah? Evet. Kurban Risalesi. En son sayfaları zaten. Çok sayfaya lüzum yok. En sonunda bunlar zikrediliyor. Evet. Şimdi zikirlerinde bu, yani bana soruyorsunuz ne zikir yapalım ne şunu. En büyük zikirlerden yine size söyledim. 4 kelime. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. Bunu da ne yapacaksınız? 100 kere en az söyleyebilirsiniz. La havle ve la kuvvete illa billah söyleyebilirsiniz. Yine en kuvvetli zikirler. Sübhanallah ve bihamdi. Sübhanallah ve bihamdi. Bunları yaparsınız. Ama bu 5 zikri yapsanız tulum çıkarırsınız. sizden eftal kimse olmaz. Sizden karlı kimse olmaz. Sizden zengin kimse olmaz. Ama mesele nedir? Huzuru kalptir. Göz açık sağa sola bakmamak. Yani kitaba bakarsan zararı yok. Ama o ne yaptı, bu ne yaptı? Ona laf yetiştir, buna laf yetiştir. Tesbih elinde sayıyı boz. Ondan sonra bilmem ne yap, böyle yapma mübarek adamca. Bunu yapacağın zaman Allah'ın huzuruna otur bir seccadeye. Dön kıbleye. Abdestsiz de olur ama abdestli eftaldir. Abdestli olursun. Ya 3 gün şurada ya. Zaten terbiye ile arafe ya. Bayram gününü, bayram gecesi anlatırız. İnşallahü Rahman. Evet. Said İbni Cübeyr Hazretleri ne buyuruyordu? La tutfi'u şurucekum leyalil aşr. Bu 10 gecelerde kandilleri söndürmeyin. Işıkları kapatmayın. Ne demek? Yatmayın. Hatta hizmetçilerine emrederdi. Aman birbirinizi uyandırın. Kimse kaçırmasın. Ya Allah aşkına, lillah aşkına ya. Bir çeyrek altın sıralı dağıtsalar, saat başı uyanık olana, efendim rapor verene, 15 dakikada bir ben uyanığım desen, bir çeyrek verseler, kim yatar be? Bu kadar sevap var desen, bana ne diyor adam ya? Bu ahirete karşı gayri ciddiliktir, laubaliliktir, eşittir iman zafiyetidir. Başka bir şey. Ben anlamıyorum. Dünyanın karına böyle değilsin. Niye ahiretin karına inanmıyorsun? Dünyanın paraları kaç gün götürecek seni? Öldükten sonra nerene yarayacak senin? Dünyanın da sağken de yaramıyor bazısının. Ya bu ahiret hepimize lazım ya. Çok zengin çıkmamız lazım ahirete. Evet. Şimdi ben tabii size bir daha bayram gecesi, perşembe gecesi inşallah kavuşacağımız için o günün de namazı var. Efendim gecesinde namazı var bakalım. 2 rekat Allah nasip ederse cemaatle kılalım. Onu diyoruz. Her rekatta işte 15 Fatiha, 15 efendim İhlas, 15 Felak, 15 Nas, peşine 3 Ayet-el Kürsi, istiğfar falan. Sonra ne istersen iste Allah verecek. Onu 7.30'da inşallah perşembe gecesi burada kılarız. Allah nasip ederse inşallah ve konuşuruz. Şimdi ben sizin kaçırmamanızı münasip gördüğüm Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayetli hadis-i şerifte çok müjdeli rivayetler var. Ama dualar var peşinde. Onu da bakalım nasıl yaparız. Şimdi kardeşler. Bakın. Bir namaz var burada mesela. Hazreti Ali Efendimiz'den geliyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri Hazreti Ali Efendimiz'in torunudur biliyorsunuz. Hazreti Hasan'dan geliyor. Oraya kadar bütün isimleri sayıyor. Yani ben şundan, o şundan, o şundan Hazreti Ali'den geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ dekale aşru zilhicce, zilhiccenin onu girdiği zaman fecüddû fitta'a, ibadeti artırın ama çok ciddi sarılın yani. Fe inne eyyâmun faddalehallâhu teâlâ ve ceale hurmete leyliyâ ke hurmet nehâriyâ. O günleri Allah o kadar üstün kıldı ki onların değerini öyle yaptı ki gecesi gündüzü kadar değerli, gündüzü gecesi kadar. Bu 10 günde gündüz gece farkı kalmıyor. Gecesi gündüzü denktir. Aynı sevaptadır. İşte herhangi bir gecede diyor son 1/3 olsa eftaldir teheccüd vakti. Ne kılsa? 4 rekat kılsa. Her rekatta bir Fatiha işte Felak, Nas, İhlas, 3 kıraatel kürsü. Tamam da namazı bitirince bir duası var. Ben de bu duayı henüz yazamadım. Onu da, yani bir kitapta yok size tavsiye edeceğim. Onu da inşallah cuma bayram gecesi kılarız inşallah. Bu namazda bir kere olsun kılalım. Çünkü peşinden tesbihler var. Ben söylerim, peşime söylersiniz. O da hasıl olur inşallah. Böyle olduğu vakitte Kabe'yi hac eden, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem kabrini ziyaret eden, Allah yolunda cihad eden kimselerin ne kadar sevabı var, ona diyor karşılığı aynen verilecek. Bu namazı kılsa. Allah'tan ne istese ona mutlaka verecek. Hem de mübarek cuma gecesi hem de bayram gecesi. Zaten duaların reddolmadığı 5 geceden biri bayram gecesidir. Hem cuma gecesidir. 5 gecenin ikisi birden denk geliyor. Hem bayram gecesidir hem cuma gecesidir. Bu bayram gecesi. Bir de senede 5 gece var. İbadetle ihya edene cennet kesin vacip oldu. Onun da bu gecedir. Yarın gecedir, öbür gecedir. 3'ü burada. Terviye gecesi, Arafa gecesi, Nehar gecesi. Ondan sonra ne kalıyor? Berat gecesiyle Ramazan bayram gecesi ikisi kalıyor. Hal böyle olunca kazanç bollaşıyor. Bunu diyor her gece kılsa Firdevs-i Ala'ya konar. Bütün günahları silinir, yeniden sıfır başlar. Şimdi bir daha seneye nasipse şey olmadan bunu yazarım da bu tesbihleri de. Her gece kılanlar mahrum olmaz en azından. Ama biz bu 10. geceyi bayram gecesini kavuşturalım. Bütün hacıların, Resulullah ziyaret eden, cihad edenlerin hepsinin sevabı kadar almak var yani. Bu da çok uzun bir namaz değil ama peşindeki tesbih var. Onu şimdi kılamayız namazı, vaktimiz şu anda yok. Tesbih namazı kıldık elhamdülillah. Bayram gecesi de onu da kılarız inşallah Rahman. Çünkü o daha zor. Öbürünü tarif edersem kendiniz de kılabilirsiniz. Evet. Müjdeler çok. Şimdi rivayetlere göre bu 10 geceye, 10 güne ikram edene, değer verene Allah 10 ikramda bulunacaktır. Şimdi siz en azından bu 6-7 günü nasıl geçirdinizse de şu 3 güne önem verin geceleriyle beraber. Allah bunu Zülhicce'ye tazim saysın. Bir, ömrüne bereket verilecek. Ömrüne bereket. Ne demek? Yani ecel artmaz eksilmez ama ömrü çok bereketli olacak. Bazı adam 100 sene yaşar, hiçbir faydası yok. Bazı adam 40-50 senede dünyayı eser doldurur, hayır doldurur gider. Ömürde bereket. Malında artış. Göreceksiniz şu 3 geceleri, en azından 3 kaldı. Şunlara değer verin, malınız artacak inşallah. Allah hayırlı mal versin. Çoluk çocuğu korunacak. En mühim mesele Allah imansızlıktan korusun, ehli sünnetin dışına çıkmaktan korusun. Çoluk çocuğumuzu Allah muhafaza buyuracak. Bu oruçlar, bu namazlar, bu zikirler çok önemli. O hep Allah'a senden başka ilah yok. Ne demek yani? Sen gör işimi demek de. Ondan sonra sayıyor. Günahlarına kefaret olacak. Silgi çekilecek. Zaten deminden beri anlatıyorum. Sevapları kat kat olacak. Geçen gece çok anlattım. En az kaç kat? 700 kat. Her amel kaç kat en az? 700 kat. Ve sekeratı asan edilecek. Ölüm sarhoşluğu ve ölümün şiddetini görmeyecek. Çok kolay ölüm nasip olacak inşallah. Ondan sonra kabirdeki karanlıklara uğramayacak. Kabri nur olacak. Allah Allah. Süfyan-ı Sevri Hazretleri bugün kitapta gördüm. Diyor ki Basra'da mezarlıkta dolaşıyorum. Zilhicce'nin 10 gecelerinden bir gece. Fakat bir mezarın yanına geldim. Mezar parlıyor, yanıyor, nur olmuş. Allah Allah dedim, tefekküre dalım. Süfyan-ı Sevri ne demek? Evliyanın en ileri tabakasından. Durdum böyle huzur üzere. Ya Rabbi ne ameli vardı bu kulun, kimdir bilmiyoruz. Hani büyük bir yatır evliya türbesi tanınmıyor. Çok nuru gördü. Bana dediler ki diyor, yani o vakit tabii Allah'ın dostlarına tabii nidalar geliyor. Onlar bizim gibi insanlar değil, onlar farklı insanlar. Ya Süfyan, aleyke bi siyamil aşri yu'ta leke nurun mislâzâ. Ey Süfyan, 10 günün orucuna devam etsen, sana da böyle kabrinde nur verilecek. Senin kabrinde parlayacak. Onun için yani zulümatta, karanlıklarda ziya olacak diyor. Sevap tarafı mizan teskil edilecek, ağır getirilecek sevapları. Cehennemin derekelerinden alt tabakalara doğru iner o. Kurtulacak, cennetin dereceleri yukarı doğru gider. Onlara yükselecek inşallah. 10 güne, 10 geceye değer verene 10 ikram. Allah Teala kazananlardan eylesin. Ve men tesaddaka fi hadil eyyamil aşri bi sadakatin ala miskin. Bu 10 günde 10 gecede bir fakire bir sadaka tasadduk et. فَكَاَنَّمَا تَصَدَّقْ عَلَى اَنْبِيَاءَ اِلَّا وَرُسُولِهِ Allah'ın 124 bin, bir rivayet 224 bin peygamberine yardım etmiş gibidir. Onun için biz size diyoruz, bu hizmetlere yardım edin. Bunları sadakaya, hayra sayabilirsiniz. Çok hayır görülüyor bu işlerle. Nicelerine kitaplar veriliyor, nice hizmetler açılıyor. Hizmetlerin çok sıkıntısı var, borcu var. Ekmek vereceğinize diyorum, sohbet verin. Ben size anlatıyorum, bu zikirleri alın, hediye edin, dergi alın, hediye edin. Deccal bak sohbeti, ne kadar ilim, ne kadar ayet, hadis. Bütün bunları dağıtın, hayra niyet edin. Şimdi Allah'ın izniyle peygamberlere yardım etmiş olursunuz. Burada okuyorum kitaptan sana. Peygamberlere yardım nasıl olur? Ben sana diyor muyum, ekmek ver bana. Ama bu dine yardım etmiş olursunuz. Dağıtın, hayır yapın. Ve hayra niyet edin. Tamam mı kardeşim? Yani ben anlamıyorum. 6-7 300 sayfa kitap, saman kağıt. 8-9 liraya satılıyor. Bizim bu kitaplar en iyi kağıt, Şamua kağıdından 300-400 sayfa kitap 5'e veriliyor. 7'ye versen millet kazan kaldırıyor. Ne oluyor bu? Ya ne oluyor? 2-3 fakire veriliyor kardeşim. Burada hayır dağıtılıyor. Bu kadar insan geliyor. Talebe var, fakir var. E bu verilecek bunu. Kim verecek de? 1 lirayı sigaraya verirken aramıyor. Romana verirken aramıyor. Saman kağıdında o sapıkların kitapları peygamberin aleyhine yazmış herif. O kitap 20-30 lira. Bu kadar ayet, hadis. Ya bu parayla değil ki bu. Bu bunun masrafı, kaç kişi çalışıyor bunda? Benim bunda ne yapacağım yani? Hala bunu ben anlatamadım bu millete. 1 lira için. Bu kadar ayet hadise değişiyor. Ya mübarek insan. Hayır sahibi olsana ya. Bu mübarek günlerde diyor. Bir hayır yapsa peygamberlere hayır yapmış gibidir mübarek adam. Bu dine hizmet diyorum size. Anlatamıyorum. Yayılması için. Yoksa millet duyamayacak. Bir hastayı ziyaret etse. Edin bak 2-3 günce bir hasta bulursunuz. Ya da bana gelin. Allah'ın bütün velilerini, seçkin kullarını, ebdal, üçler, yediler, kırklar. Nerede bulacağız hoca? Söyle bana, üçler kimse gideceğim. Dünyanın ucuna gideceğim. Ya bir Müslümanın hastasını ziyaret et diyor. Bütün evliyayı ziyaret sevap alırsın. Bu 10 günlerin bereketine. Ve men şeyyâ cenâzeten. Fekennemâ şeyyâ cenâize şühedâi. Bir Müslümanın cenazesine katılsa, ne olur diyor? Bütün şehitlerin cenazesinde bulunmuş gibidir. Elhamdülillah. Ali Arslan hocamız vefat etti biliyorsunuz. Ali Aslan Aydın hocamız buraya gelirdi. Beyaz sakallı, nurlu, Din İşleri Yüksek Kurulu'nda 30 sene hizmet etmiş. O başörtüsü farzdır. İmzasını atanlardan, taviz vermeyenlerden. 80 küsür yaşında Mısır'ın en büyük alimlerinden okumuş. Ehl-i Sünnet, efendim ilmi kelam üzerine bu kadar eserleri var. Tam yatsı ezanında mübarek adam kuş gibi gitti. 10 gecelerde, Kadir gecesine muadil gecelerde dostlar, günahları olmayanlar, onlara nimet, bir anda ölürler. Hiçbir şeysi yok. Ezanda bile. Tam ezan başladı gitti mesela. Bize de nasip oldu, Fatih Camisi'nde bulunduk cenazesinde. Ne oluyor? Bütün şehitlerin cenazesine katılmak kadar sevap oluyor bu günlerde nasip olana. Ruhuna bir şehadet hediye. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kabrini nur eyle ya Rabbi. Bize olan sevgisinin, bu ehli sünnete olan hizmetinin, tevazuunun, alçak gönüllülüğünün bu yolda o kadar hasta, yaşlı vaziyetine rağmen Fatih Camisi'nde tefsir dersleri okutmuş, bütün Kur'an'ı bitirmiş, 2 cüzü kaldı, vefat etti. Cennette tamamlayacak inşallah. Fatih Camii'nde ders okutan alimlerden de. Çok az var öyle ehli sünnet adam, çok az var. Allah kabrini nur eylesin. Peki, bir mümini giydiren bir elbise aldı ona mesela, fakire. Hem de bayramda geliyor, bir bayramlık olur ya. 20 liraya gidiyor, bir pantolon alamıyor ya. Zaten almasın pantolon, şalvar alsın mübarek ya. Bu daracık pantolonlar, ne yapacaksın? Sen de şalvarı da versen giymez. Allah. Yani bir elbise onun avretini örtecek. Bir elbise ona verse, Allah ona cennet hüllelerinden giydirir. Yetime iyilik yapsa kıyamet günü arşın altında Allah gölgelendirir. Hadi bakalım şimdi. Durdunuz, turnayı gözünden vurdunuz. Sonunda buldunuz. Men hadara meclisen. Ben de unutmuşum yani. Eskiden baktık bunlara, şimdi geldi o da. Min mecalisil ilim. Şimdi oturdunuz. Bakalım boşuna mı oturdunuz? İlim meclislerinden birinde bu 10 gecelerde, günlerde kim bulunduysa fekennema hadara meclisen biya illahi ve rusulih. Allah'ın nebileri ve rasullerinin, bütün hep peygamberlerin sohbeti olsa da gitsen neyse, ayet hadis meclisine katılan odur diyor. Bütün peygamberlerin inşallah sohbetinde bulunmuş oluruz inşallah. Bak bir kardeşimiz vallahi diyor, bu anlattıklarımda eksik ve fazlalık yoktur. Bu kardeşimiz Seyit'tir. Resulullah Efendimiz'in torunlarındandır. Seyit Şakir Efendi. Düsuki Hazretlerinin torunlarındandır bunlar. Siirt'in Toman köyünde dedelerinin türbelerine ben ziyarete gittim. İbrahim Düsuki Hazretleri Ektab-ı Erba'den 4 kutuptan biridir. 4 kutuptan Ahmet Bedevi Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Ahmet Rufai Hazretleri, İbrahim Düsuki Hazretleri. Tanıyor musunuz bunları? Futbolcuları tanıyorsunuz. 4 kutup dendi mi bunlardır. İbrahim Düsuki Hazretleri Mısır'ın Düsuk karyesinde medfundur. Bunlar onun torunlarıdır. Geçen burada kardeşimiz bana anlattı. Dedim ben, sen bana yaz, ben unutuyorum. Burada diyor, şurayı görüyor. Bu sohbet ders halkasını buraya yazmış. Abdülkadir Geylani Hazretleri ortada duruyor burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında, bizim Mahmud Efendi Hazretlerimiz de yanında oturuyorlar. Efendi Hazretleri zaten Resulullah Efendimiz varsa o da var. Kefevi Camii İmam Mustafa Kılıç benim de hafızlık hocamdır. Allah selamet versin mübarek. Bir kere diyor Resulullah'ı gördüm sallallahu aleyhi ve sellem rüyamda. O da 80 küsur yaşında. Büyük Kur'an ehli mübarek zat. Resulullah Efendimiz'i gördüm. Yanında da Efendi Hazretleri oturuyor. Dedim sabah gittim diyor küçük odasını anlatacağım. O zamanlar görüşmeler çok kolaydı tabii. Gittim diyor anlattım işte şöyle oldu böyle oldu. Ben de onu unuttum mu ne yaptım diyor yarısında. Dedi bana yanında kim oturuyordu dedi. Hemen diyor anladım siz oturuyordunuz Efendi Hazretleri. Ha. Efendi Hazretleri siz iş olmaz. O bizim bereketimiz. Ayakta heybetli biri vardı diyor. Omuzlarından koluna kadar dökülen rütbeleri var. Boylu bir komutan gibi böyle. Çok boylu mertebesi var yani resmi şeyleri. Onlara hizmet edeyim diye yaklaştım diyor. Efendi Hazretleri sordu. Bu kim? Diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bu benim torunlarımdandır. Bu rüyayı gören için. Yani Ehl-i Beyt'tendir. Seyit olduğu için. Efendi Hazretleri sarıldı alnımdan öptü. Tebrik etti. Efendi Hazretleri sordum ki diyor. Bu komutan gibi bir zat uzun boylu kim? Dedi ki bu Cebrail aleyhisselamdır. Şurada bu mecliste görülüyor. Bura. O anda sen geldin diyor. Bana yazmış. Cebrail aleyhisselam sağında ayakta durdun diyor. Sana da yaklaşmak istedim böyle yaptın diyor. Dur. Ondan sonra sohbet edilirken kürsünün önünde ayakta sağda Cebrail aleyhisselam, solda İsrafil aleyhisselam, ellerinde yeşil sancaklar. Kürsünün ortasından şuranın bir kapı açıldı. Cemaate bakarak seslendi. Cennete buradan gidilir. Girin. Adam diyor vallahi eksik fazla varsa diyor. Ha, buraya yazmış. Tamam mı? Sipariş üzerine görülmez. En büyük günah rüyaya yalan katmaktır. En büyük günah, ondan büyük günah yoktur. Bu adam Resulullah'ın torunu, şecereli, seyit adamdır yani. Ha şimdi ne demek istiyoruz? Burası benim meclisim değildir. Bu konuşmalar bize ait değildir. Burada yapılan nakiller, intikallerin tümü kitaptandır. Şurada deminden beri okuduğumuz hadisleri duyuyorsunuz. Bu araya sadece bir Türkçe tercüme, izah getirmekten başka yaptığımız bir şey yoktur. Onun için bu sohbetlere... Hele bir de gitmeyin, dinlemeyin, bilmem. Şimdi bu kadın hocalardan bazıları şaşırmışlar bunlar ya. Toplanıyorlarmış 100-150 kişi. Bir tanesi yazıyormuş, cübbeli faize fetva verdi. Ya nerede faize fetva verdim ya? Öbürü de diyormuş, Allah tövbe nasip etsin. Ulan desene ki o yapmaz böyle bir şey ya. Böyle bir şey yapmaz, niye demiyorsun? Efendi Hazretleri diyor ki Ahmet şerahsızlık yapmaz. Gelene gidene bu kadar sorana hep cevap veriyor. O mübarek o haliyle ya. Yani sen ne anlıyorsun bu işten ya? Yani şaşırıyorum kalıyorum. Milletin Allah'a giden yolunu, cennete giden yolunu kesmek isteyenler var. Allah onların yollarını kessin. Amin. Bu işte taviz vermem. Malımı mülkümü yağma edene böyle beddua etmem. Canıma zarar getirene etmem. Ama bu milletin Allah'a giden yoluna köstek koyana, kütük koyana fecibet dua ederim. Sen nasıl dinleme diyorsun? Neyi dinleme diyorsun? Ayet-i hadis dinleme diyorsun ben. Olmaz. Şimdi kardeşler, tabii yüzlerce, binlerce bize zuhurat, rüya, keşif geliyor. Yani insanlar seven çok. Çoğu da bana ulaşamazlar. Çoğu. Ama mesele o değil ki. Yahu Allah ve Resulü'nden bahsedilen meclis ilim meclisidir. Benim olmak şartı yok. Öbür hoca ayet hadis okuyor, ona git. Öbürü okuyor, onu dinle. Ben demiyorum ki sadece beni dinle. Kim ehli sünnetse, ilim meclisi kuruyor, git dinle kardeşim sen. Yeter ki ehli sünnet olsun. İşte hele bu mübarek gecelerinde bir ilim meclisinde bulunsa, bütün peygamberlerin meclisinde bulunmuş gibidir. Sen diyorsun ki gitmeyin. Böyle şey olur mu ya? O zaman çok seneler evvel Berat Mescidinde sohbet ediyordum. Şirin evlerde. Ve bu dediğim 20 sene var. Çıktım sohbetten, sakallı bir zat geldi. Dedi ki, arabaya binmişim, yolu da tıkatmışız. Dedim, hadi hızlı gidelim, ya bir şey anlatacağım. Yaşlı o zaman, şimdi sağ mıdır bilmiyorum. Buyur, dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam var. Fakat dört halifeyi kesin gördüm, sahabede çok kalabalık var. Sen geriden geldin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle işaret etti, yol açın. Geldin, önüne oturdun, sonra kocaman... Büyük bir kitap sana önüne koydu, verdi. Ben rüyalara çok aldanmam. O zaman Efendi Hazretlerine anlattım ben bunu. Dedim Efendi Hazretleri, biri böyle bir şey anlattı bana. Nedir? Buyurdu ki, ben çocukken aynısını bir nene köyde benim için gördü. Bunu efendi dedi. Ben size hurafe hikaye anlatmıyorum. Orada da mürşidi kamil var. Orada bütün evliyanın kutbu var. Kimse kimseyi kandırmasın. Hele ki efendinin efendim verdiği manaların üstüne kimse mana vermesin. Yorum da yapmasın. Sabaha kadar teheccüd kılsa helak olur. Kimse mürşidini geçmesin. Mürşidinin sevdiğini seveceksin, sevmediğini sevmeyeceksin. Mürşidinin sevdiğini sevmediğin anda helak olursun. Bu yolun şartı budur. Muhabbetin şartı budur. Hem evliyayı seveceksin, onu sevdiğini sevmeyeceksin. O böyle şey olmaz. Kardeşler, biz burada pazar açmadık. Kendimize de efendim dükkan açmadık. Burası, kimse buraya parayla gelmiyor. Kimse burada para vermek zorunda değil. Herkes geliyor, bedava dinliyor, çıkıyor, gidiyor. Bir şey alırsa o onun masrafını verirse o ona aittir. Almasa da hiçbir sorun yoktur. Biz burada bize 5 liraya 10 liraya bilet keselim de 50 bin 100 bin kişi toplayalım da şu kadar para toplayalım dedikleri zamanlarda biz ne kadar muhtaç durumlardan da geçtik zamanlarında. Efendim biz her zaman ne dedik? Bir kişi 1 lira veremez de o sohbete giremezse orada feyiz bereket olmaz. Yazık olur bize. Biz biletli sohbet yapamayız dedik. Biz para istemedik ki. Allah için konuşuyoruz. Faydalanırsanız siz de kazanırsınız, ben de kazanırım. Ortak oluruz. Faydalanamazsanız bana zararı yok. Ben amel etmezsem sana zararı yok. Ama burada kurulan mecliste dağıtılan Allah'ın dininin ilmidir. Muhammed Mustafa'nın mirası dağıtılıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre çıktı. Cami-i Şerif'ten, Mescid-i Nebevi'den çarşıya bir gitti. Baktı herkes hurma satıyor, pazar şudur budur Medine. Bir başladı bağırma. Ya Resulullah'ın mirası dağıtılıyor dedi camide dedi. Çabuk çabuk. Millette anlamadılar. Efendimiz de yeni vefat etmiş. Zannettiler ki cübbesini, takkesini falan veriyorlar. Herkes koştu. Bir de geldiler bir şey yok. Orada bir sahabi sohbet yapıyor, hadis okuyor. Birkaç kişi dinliyor. Bunlar da bir şey anlamadılar. Çıktılar geldiler Ebu Hureyre'yi buldular. Ne miras var ne dağıtılan bir şey var. Dükkanı kapattık işimiz de ne? Dedi Resulullah'ın mirası nedir? اِنَّ الْاَنْبِيَا لَمْ يُوَرِثُوا د۪ينَارًا وَلَا دِرْهَمًا Peygamberler altın, gümüş, dinar, dirhem bırakmadılar. اِنَّمَا وَرَّثُ الْعِلْمِ Peygamberler ilim mirası bıraktılar. Şimdi burada dağıtılan nedir? Muhammed Mustafa'nın mirası dağıtılıyor burada. Biter mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamete kadar ömrüm olsa konuşsam biter mi? Allah'ın kelimeleri biter mi? Orada 30 bin cilt kitap var, biter mi? Onun gibi 300 bin cilt daha var, biter mi? Dünya ilim doludur. Sen bu mirastan nasibini almaya geliyorsun. Allah hazzını, hisseni büyük etsin. Amin. Ben size duacıyım. Daha ne edeceğim? Aman dikkat edelim. İnşallah mübarek bayram gecesinde de Allah nasip et. Ama 7.30'u geçmeyelim ki sohbet sonra çok gecikmesin diye. Ondan sonra bu mübarek namazımızı kılalım inşallah. Ondan sonra efendim yatsı namazımızı kılarız. Ondan sonra bu mübarek namazımızı kılarız. 8 gibi bu namaza başlarız. 8.30'da da bayram gecesini ihya edenler, ibadetle geçirenlere vaat edildiği üzere herkesin kalbi ölse onların kalbi ölmez buyuruluyor. Allah bize ölümsüz bir kalp ve tükenmez bir iman nasip ederek bu bayram gecelerinin faziletiyle Allah'ımızın huzuruna imanla çıkmak nasip eder inşallahurrahman. Amin. سبحان ربي العلي الأعلى الواب الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الجنة نعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Okumuş olan Kur'an hatmi şeriflerini ve sair duaları, zikirleri fazl-ı kereminle kabul buyurup hasbuna ecrü mesûb ba'de velen biddat hadiye ki. Şefi'ul usat fiyem la rasat Hazret Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz aziz latif şerif ruh saadetlerine sen. Bu cümle peygamber an azam resul fıkham aleyhi salavat mennan. Hazarat ruhu tayyibelerin ali ezvac tahirat ma'atil müminin. Hulefâ-i râşidîn, ashab-ı güzîn, ashab-ı muhacirîn, tâbi'in, tâbi'in, tâbi'in, müştehidîn, müfessirîn, muhaddîdîn, fukâh-ı kurrâtullâhu, fâzı ve cümle hamele-i Kur'an-ı ervâhine. Silsile-i meşâhımızın hususuna Şeyh-i İmam-ı Rabbani, İmam-ı Masum, Beyd-i Ahrar, Şah-ı Nakşibend, Alâettin Attar, Muhammed Halid, Ziyâ-ı Dîn, Hacı Abla El-Mekki Mustafa Ismet Garibullah Büyükşehir Halil Nurullah Efendi Ali Dağ Bezzez Efendi Hüseyin Kutsi Efendi Şerif Kutsi Efendi Ahmet İlmi Efendi Hacı Bilal Şeyhuna Ruhu Ruhina Adina İllallah Hacı Ali Ül-Haydil Eksar ve sair turuk aliyeni meşayih ve müntesiblen ervahini analarımızdan, babalarımızdan, ağabey, hocad, akribay, talukatımızdan, komşu ve yarınlarımızdan irtihal değer vuku edenlerin ervahine ve hatim sahiplerinin geçmişlerinin ervahine ve kâfe ehli iman ervahine alâ kadri meratim hediye eyledik şu anda. İhsal eyle ya Rab. Kabullen nur eyle ya Rab. Derecelen âli eyle ya Rab. Bizlere de son nefeste iman kâmin husnü kâtme ve kelbe şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdû ve resûlû kelime-i şehadetiyle çene kapamak müyesser eyle ya Rab. Bizden evvel ölmüş bütün geçmişlerimize rahmet eyle kabirlerin. Nur eyle şu zikirlerden hasıl olan sevaplardan onların kabirlerini pür nur eyle. Amin. Şu mübarek gecelerde ya Rab tekrar tekrar kavuşmayı nasip eyle. Amin. Bayram gecesinde buluşmayı nasip eyle. Amin. Şu mübarek günlerin zikirlerini bize kolay eyle. Amin. Zikrine şükrüne güzel ibadetine karşı bize yardım eyle. Amin. Kurban olduğum sana Allah'ın fazl-ı keremle lütfunla muamele eyle. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin. Yalnız şeyi unuttuk ha. Arefe gününde bir gündüz namazı vardı. Dedik mi onu? Ya dur bakayım onu bulayım. Sahifeleri. Belki amel eden olur. O zikirler başkadır. O kılacak akşam namazı başkadır. Öğleyle ikindi arasında olabilir. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Arafe günü öğlen ve ikindi arasında 4 rekattır. Her rekatte bir Fatiha 50 kulüvallah. Ne eder? 200 kulüvallah ile kılınıyor. 1 milyon hasene yazar. Kur'an'daki her harfe mukabil cennette bir derece. Kur'an'daki her harfe. 2 derece arası 500 senelik mesafe. Her harfe mukabil. Cennette işte 70 hizmetçi, 70 bin hizmetçi, 70 bin sofra, 70 bin çeşit yemekler, içmekler anlatılıyor, anlatılıyor. Efendim, çok büyük müjdeler, cennetten kapılar açılıyor. Kabrine konduğu zaman bu kişi her rekatta 50 kulhuvallah ile Arafe günü öğlen ikindi arasında namaz kılan adam kabrine konduğu zaman Kur'an'daki her harfe mukabil bir nur parlıyor. Ve o nurla beraber o kişi mezarından Kabe'yi tavaf edenleri görmeye başlıyor. Allah Allah. Ve cennet kapıları ona açılıyor. O zat Arafe günü öğlen ikindi arası 4 rekat namaz kılası her rekatta Fatiha'dan sonra 50 kulüvallah okuyası adam kim bunu yaparsa kabrinde göreceği sevaptan dolayı Rabbi yakımış seha Rabbi yakımış seha ya Rabbi kıyameti çabuk kopar çabuk kopar diye duaya başlıyor. Bir an evvel kavuşmak istiyor. Bunu kılarsınız inşallah. Allah bize de nasip eder. İnşallahü Rahman. Evet, Arifan dergisi, Arifan aile sayısı çıktı ayrı, Arifan çocuk çıktı ayrı. Bu kurban risalesi, Deccal'la ilgili sohbet, çok borçlar altında, sıkıntıdadır müessese. Bir an evvel bunlara bir destek olup da bu hizmetleri bir düze çıkaralım inşallah. Her tarafa yayılsın, dağıtılsın, hayrınıza niyet edin. Allah peygamberlerine yardıma saysın inşallah. Hizmetleriniz kabul olsun, dualarımız kabul olsun ve gecemiz mübarek olsun ve Rabbimiz tebareke ve teala hep dualarımızın hayırlı muratlarımızın husulü ve kabulü için buyurun. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel murselin. Velhamdülke ya rabbel alemin. إلى شرف روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه شاخد ما امتركنا فان بامس خاصة ولا روح اماتنا امات مسلم امات الجماعة الحاضرين ولا روح على أرسلنا خاصة الفاتحة